Όταν έρχονται τα σύννεφα, καλύτερα να είσαι κάπου κρυμμένος. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 17 Οκτώβριος. Δεν θα σας κρύψω ότι έρχομαι να ξεκινήσω αυτή την εβδομάδα μπροστά σας με αφάνταστη κούραση. Όχι τόσο τη σωματική, όσο το βάρος αυτό, το βάρος που το βλέπεις, το ζεις, το περιγράφεις, το δίνεις στα ρεπορτάζ, βλέπεις και τα άλλα θέματα δίπλα. Ψάχνεις να βρεις μια χτίδα φωτός. Δύσκολες, πολλά τα σύννεφα που μαζεύτηκαν, και όχι μόνο τα πραγματικά, τα κανονικά σύννεφα. Πολλά τα σύννεφα και τα σκοτάδια σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο είστε κι εσείς έτοιμοι να με ανεχτείτε ενδεχομένως σε βαριά διάθεση. Αλλά ειλικρινά δεν βλέπω κάτι που να μπορεί να δώσει μία ελπίδα. Ή, για να μην είμαι άδικος, βλέπω όσα πράγματα μπορεί να μας πάνε λίγο παρακάτω, να θάβονται, να πνίγονται, να είναι δίπλα στο περιθώριο. Πολύ φιλοσοφώ από την αρχή και δεν θα μας βγει σε καλό για αυτή την εκπομπή. Καλή εβδομάδα παρόλα αυτά. Φθινόπωρο, παιδιά. Φθινόπωρο, θυμάστε κάποτε που έρχονταν οι βροχούλες και έβγαινε έξω να το χαρεί. Που έλεγε, ρε παιδί μου, να βρέξει, να ποτιστεί η γη, να έρθει αυτή η μυρωδιά, η ωραία, να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω, να πάμε τις βόλτες μας, να ερωτευτούμε. Ειδικά τα πρωτοβρόχια, ειδικά η περίοδος αυτή, που εντάξει, είχε τελειώσει το καλοκαίρι. Αρχίζαμε σχολείο, ξέρω εγώ, έτσι πηγαίνω πολύ πίσω τώρα. Αλλά έλεγες, έχει και το καλό του, σου δίνει μία αίσθηση. Σου δίνει μία αίσθηση το φθινόπωρο. Αφορμές να μαζευτείς στο σπίτι. Και τώρα λες, μακάρι να είμαι μέσα στο σπίτι την ώρα που θα σκάσει βροχή. Και τώρα λες, μην τυχόν και μας πάρει το ρέμα. Έρχομαι με τις πολύ κακές εικόνες από την ιστορία στην Αγία Πελαγία, στην Κρήτη συνολικά. Ίσως κάπου μπορεί να με πήρε το μάτι σας. Γίναν πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όταν βλέπεις τους ανθρώπους να είναι σε απόγνωση, ειδικά τους ανθρώπους που χάνουν τους δικούς τους, έχουμε 2 νεκρούς στην Κρήτη, και βαραίνει τόσο πολύ αυτό το γιατί, το τι πήγε λάθος, το τι δεν κάναμε καλά. Δεν ξέρω σε τι μπορείς να δώσεις απάντηση από όλα. Γιατί δεν χτύπησε το 112 μήνυμα? Ναι, δεν χτύπησε, ούτε αυτή τη φορά χτύπησε. Ή χτύπησε πολύ αργά, όταν πια είχε περάσει από το Ηράκλειο και αφού είχαν πνιγεί 2 άνθρωποι. Χτύπησε όταν πήγε η κακοκαιρία στο Λασίθι και στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Μπορεί, ευτυχώς που χτύπησε και εκεί, γιατί και στο Λασίθι ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές. Και ίσως από αυτό να γλιτώσαν κάποιοι άνθρωποι. Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Ίσως να γλίτωναν οι άνθρωποι στο Ηράκλειο. Μπορείς να το πεις με σιγουριά, αν είχαν πάρει το μήνυμα αυτό. Όχι. Οι μετεωρολόγοι πάντως λένε ότι οι προβλέψεις τους ήταν ακριβέστατες και ότι έπρεπε να είχε υπάρξει ενημέρωση, γιατί είχαν προβλέψει ότι θα είναι πάρα πολύ βαριά η κακοκαιρία. Θα μου πεις περιμένεις το 112 να σε σώσει για να διορθώσεις όλα τα κακώς κείμενα της προηγούμενης περίοδου. Δεν θα πεις τίποτα για το δρόμο που έγινε ποτάμι και πώς δεν θα πω. Πώς δεν θα πω. Για το ποτάμι που έγινε δρόμος και μετά ξαναέγινε ποτάμι. Πώς δεν θα πω. Είναι δυνατό να μην το βλέπεις. Έλα να μου πεις να προτείνεις μια λύση, έλα να τα βάλουμε κάτω, έλα να δεις μπορείς να την πάρεις αυτή τη χώρα και να την πιάσεις από την αρχή. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Γι' αυτό σας λέω, πολλά σύννεφα έχουν μαζευτεί. Κάπου εκεί ανάμεσα στα σύννεφα από την Παρασκευή υπάρχει μια χαραμάδα που φωτίζει, η μορφή του Αλέξανδρου Νικολαίδη, που και για αυτή την περίπτωση, για αυτή την απώλεια πάλι θα γκρινιάξω. Ενώ το παράδειγμα που έδωσε φεύγοντας, ενώ αυτό το κείμενο είναι συγκλονιστικό, είναι ότι μπορεί να σε πάρει να σε χτυπήσει στα βράχια και να δεις τη ζωή σου να την αναθεωρήσεις. Και πόσο μεγάλο δώρο σου κάνει ένας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή, ένας νέος άνθρωπος, να σου γράψει ένα τέτοιο κείμενο, να σου πει ότι ευχαριστεί τη ζωή για ό,τι έζησε και εσύ ήταν μόνο μέχρι τα 42 του, να σου πει κοίτα τη ζωή σου, να σου πει κοίτα τα παιδιά, να σου πει μη λες γιατί σε μένα όταν έρχονται οι δυσκολίες. Διαβάστε το, αν δεν πέσατε μπροστά του, διαβάστε το σας παρακαλώ, ψάξτε το. Εγώ έχω φέρει να τον ακούσετε σήμερα, γιατί μου το ζήτησαν δύο πολύ καλοί φίλοι και θα το βάλω, ένα ηχητικό θα το βάλω να τον ακούσετε, αλλά θα γκρινιάξω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω όλους όσους μιλάτε αυτές τις μέρες για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, πώς ακριβώς του φερθήκαμε όταν ήταν εν ζωή. Ποια σκοτάδια του φορτώσαμε και αυτούνου πάνω του. Ενώ ήταν ένας άνθρωπος λουσμένος στο φως και με το φευγιό του μας φώτισε κυριολεκτικά. Σε λίγο. Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για τα σύννεφα που μαζεύονται σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το 12χρονο κορίτσι, τον βιασμό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Για ποια από όλα τα σύννεφα να σας μιλήσω που μας κατέκλυσαν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Οι συλλήψεις μέχρι τώρα που σας μιλώ εγώ, μέχρι τώρα που ηχογραφώ την εκπομπή, είναι 6. Κάποιοι πηγαίνουν και παραδίδονται μόνοι τους από τους 213. Έχουμε τους 6, η μία εξ αυτών είναι η μητέρα, καθίστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Κάποιοι είναι προκλητικοί, κάποιοι λένε δεν έδωσα πολύ σημασία στην ηλικία. Ακούς ρε εσύ, ακούς, ειδικά αν είσαι στο ανδρικό φύλλο, ακούς τι λέει. Δεν έδωσα πολύ σημασία στην ηλικία. Εγώ ήθελα να... Τι με νοιάζει με την ηλικία. Δεν έδωσα... Άκουσέ με καλύτερα, άκουσέ με, δυνάμωσέ το λίγο. Δεν έδωσα πολύ σημασία στην ηλικία, λέει ένας από αυτούς που συνελήφθη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, θα είμαστε μαζί για ακόμα 50 λεπτά. Όπως σας είπα, είμαστε στη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου, και με το βάρος αυτό του Σαββατοκύριακου που ήταν θλιβερό πραγματικά. Υπάρχουν τέσσερα παιδιά στο Ηράκλειο που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, από το τίποτα, από το άδικο. 50 χρονών, 50 ο ένας, 49 οι άλλοι. Επειδή το ποτάμι φούσκωσε, επειδή εκεί που είχαμε κάνει ποτάμι, επειδή εκεί που ήταν ποτάμι πήγαμε και κάναμε δρόμο. Και επειδή όταν μπήκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουνε, αυτός ο δρόμος που από κάτω έχει ένα φρεάτιο, το ποτάμι το κάναμε φρεάτιο, το βαθύναμε για να χωράει πιο πολύ νερό, μόνο που το νερό ήταν τόσο πολύ που πέρασε, δεν χώρεσε μέσα στον αγωγό αυτό, στο φρεάτιο, έφτασε από πάνω από το δρόμο και έφτασε και άλλα 2 μέτρα πάνω από το δρόμο. Ή σαν αντρίκιο ανάστημα που λέει και ο ποιητής. Και ό,τι περνούσε μπροστά του το πήρε σβάρνα. Μαγαζιά, εμπορεύματα, αυτοκίνητα και ανθρώπους. Ναι, και ανθρώπους, γιατί δεν ξεχωρίζει εκείνη την ώρα το νερό. Δεν θα σου κάνει τη χάρη να σου πει «Α, εντάξει, το αυτοκίνητο να περιμένω να αδειάσει και μετά να το πάρω». Το νερό δεν θα σου κάνει τη χάρη και θα πάει και θα ξαναβρει το ποτάμι, τη θέση του, εκεί που ήταν από πάντα ποτάμι. Και θα αρχίσεις να ψάχνεις γιατί ρε γαμώτο. Έλατε, γιατί ρε γαμώτο, να πνιγόμαστε. Ξέρεις, έρχομαι να σου πω, αυτά δεν τα πας στο ρεπορτάζ, στην τηλεόραση. Λέω να τα πω σε σένα. Έρχομαι με μία αίσθηση ότι κάπου βαθιά μέσα τους οι άνθρωποι αυτοί που καταλαβαίνω απόλυτα τον πόνο τους, ξέρεις τι πάνε να πει. Έχεις κάνει τους σκόπους εκεί μια ζωή, έχεις φτιάξει ένα μαγαζί, ο άλλος έχει ένα σούπερ μάρκετ, έχει μέσα μόνο υποδομές, μόνο τα εμπορεύματα, τα ψυγεία, τα πράγματά του σε μια τουριστική περιοχή. Έχει κάνει μια επένδυση, τι να σου πω τώρα, μετράς εκεί λεφτά, ξέρω εγώ, πάνω από 100-200 χιλιάδες η ζημιά του. Μαζί με τα αυτοκίνητα που του πήρε σβάρνα και πάλι καλά που είναι στους τυχερούς που δεν έχασε, δεν ήταν από τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν. Λοιπόν, ναι, και έρχεται το κυβερνητικό κλιμάκι, ο Πέτσας και ο Τριαντόπουλος και υπόσχονται 6.000 ευρώ άμεση αποζημίωση στους πληγέντες. Ότι θα τα πάρουν γρήγορα, άμεσα τώρα για τις πρώτες ανάγκες, τα 6.000. Και ο άλλος έχει μια ζημιά 200.000. Ο άλλος απέναντι έχει 75.000. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις τι περίμενες, να έρθουν να κατέβουν με σακούλες και λεφτά και να τα μοιράζουν. Σακούλες με λεφτά δώσανε τότε στις φωτιές στην Ηλία που τα έλεγε ο Δούκας, τον θυμάστε το Δούκα. Που λέει πήγαμε με σακούλες με λεφτά γιατί ήταν οι εκλογές μπροστά μας και έτσι ξαναβγήκαμε, ειδικά στην Ηλία, ξαναβγήκε πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή. Τι περίμενες δηλαδή, να έρθουν με λεφτά, με σακούλες? Καταρχάς θα περίμενα να έχουν, καταρχάς να έχει στείλει το 112 μήνυμα, τουλάχιστον να πω ότι ο κρατικός μηχανισμός ό,τι μπορούσε να έχει προβλέψει το έκανε. Δεν το έκανε. Κατά δεύτερον, θα περίμενα να έχουμε κάνει μια πιο τίμια συμφωνία μαζί. Και όχι με την κυβέρνηση αυτή τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πας κατά ανάγκη αντικυβερνητικά. Γιατί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν γίνονταν. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα, να είμαστε τουλάχιστον σοβαροί. Εκείνο που σας έλεγα, η συμφωνία που την βλέπω στα μάτια των ανθρώπων, που δεν θέλουν ίσως και να την παραδεχτούν. Μεγάλη κουβέντα θα πω και μεγάλη συζήτηση θα ανοίξω και μαζί τους, επειδή με. Τώρα δύο, τρίτη μέρα είναι και σήμερα την ώρα που με ακούτε πάλι εκεί θα είμαι όλη την ημέρα. Η συμφωνία αυτή που βλέπω στα μάτια τους είναι ότι κοίταξε να δεις. Ναι, τον μπαζώσαμε το ποτάμι. Όχι εμείς, κάποιοι άλλοι. Αυτοί που ήρθαν εδώ, που ήταν δήμαρχοι, που ήταν νομάρχες, που ήταν βουλευτές, που ήταν αυτό, που υπογράψανε. Που είπανε ναι θα σας κάνουμε στην Αγία Πελαγία, που είναι τουριστικός προορισμός, πρέπει να έχει ένα δρόμο να φτάνουν τα αυτοκίνητα μέχρι κάτω. Να σου πω κάτι, εδώ μεταξύ μας. Και εγώ, γιατί σε αυτές τις παραλίες και εγώ πηγαίνω για μπάνιο με τα παιδιά μου. Αφού έχει δρόμο, ναι, μας βολεύει με το αυτοκίνητο μέχρι κάτω πάμε. Όταν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο μέχρι κάτω, ξέρεις ότι από κάτω από το δρόμο έχει ένα ποτάμι. Αν δεν έχεις την εικόνα, να στο συγκρίνω με τον Κηφισό στην Αθήνα, που ξέρεις ότι σε πολλά σημεία είναι καλυμμένος. Κάπου είναι ανοιχτό, κάπου είναι καλυμμένο. Σε πιο μικρή κλίμακα κάτω αυτό θα δεις την Αγία Πελαγία. Που κατεβαίνει από ψηλά προς τα χαμηλά. Αμφιθεατρικά έχει κλείσει προς τη θάλασσα, το νερό και έχουμε υπολογίσει όλοι ότι μέσα σε αυτό το τσιμέντο που το εγκυβωτήσαμε το ποτάμι θα κάτσει αυτό ήσυχα εκεί μέσα και θα κυλάει περιμένοντας ότι εσύ θα το χαζεύεις στην άκρη που το έχεις αφήσει ανοιχτό το φρεάτιο για να συναντάει το ποτάμι στη θάλασσα και να κάνει και λίγο έτσι μια λιμνούλα ωραία να τη βλέπουμε, να χαιρόμαστε. Ναι, εκτός αν βρέξει πολύ. Άμα βρέξει πολύ θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, η συμφωνία που σας λέω, αυτή η συμφωνία η ένοχη, είναι μεταξύ όλων μας και του ποταμού. Δηλαδή είπαμε, εμείς τον μπαζώσαμε το ποτάμι, ο άλλος έχει το κατάστημά του, εγώ θα πάω πιο κοντά στην παραλία για να αφήσω το αυτοκίνητο, να μην περπατάμε μωρέ τώρα. Θα ψωνίσω από το μαγαζί αυτού που είναι εκεί, γιατί θέλω να μπουκάλι νερό την ώρα που θα πάω στο αυτό, γιατί θέλω να πάρω κάτι, ένα σούπερ μάρκετ, με είδη δώρων, με τουριστικά, με σουβενίρ, με αυτά, κάτι θα πάρουμε. Συμμετέχουμε όλοι σε μια συνωμοσία, ξέρουμε ότι το σκεπάσαμε το ποτάμι και είναι σαν λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας να ξέρουμε οι καταστροφές έχουν γίνει το 1994, το 2004 και το 2022, παραλίγο ανά 20 ετία. Λοιπόν, ξέρουμε ότι μια φορά στα 20 χρόνια θα καταστραφούν εκεί τα πράγματα αυτά που έχουμε. Μπορεί να είναι, αν το βάλεις και σε κόστος όφελος, έτσι ψυχρά λόγοι, ψυχρά εντελώς, μπορεί, ρε παιδί μου, το πόσο κερδίζω όντας το μαγαζί μου πάνω στο ποτάμι εκεί που τον παζώσω, που είναι ακριβώς εκεί που περνάει όλος ο κόσμος, εκεί που περνάει ο Διονέλης την ώρα που πάει με τα παιδάκια του να κάνει μπάνιο, από μένα θα ψωνίσει. Είναι λιγάκι σαν να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου συνεννοηθεί με το ποτάμι ότι κοίταξε να δεις, κερδίζω μέχρι εκεί. Και ίσως κάπου μέσα να έχω βάλει στο κέρδος μου και τη ζημιά που θα γίνει μια φορά στα 20 χρόνια. Μεγάλη κουβέντα λέω, το ξέρω. Αλλά επειδή μίλησα με τους ανθρώπους και επειδή ήρθα σε επαφή, άκουσα κάποιους να μου λένε, ξέρεις κάτι φίλε μου. Εδώ, μία σειρά σπίτια από τη μία πλευρά του δρόμου και μία σειρά σπίτια και μαγαζιά εννοείται από την άλλη πλευρά του δρόμου, κανονικά πρέπει να φύγουν. Γιατί το ποτάμι ήταν, ξέρω, 20 μέτρα, 30 μέτρα. Και εμείς τώρα κάναμε 5 μέτρα δρόμο για να σκεπάσουμε από μέσα στα 5 δρόμα και κάτω, στα 5 μέτρα και κάτω από το δρόμο το ποτάμι. Έργα μου, το δεν γίνεται. Και το μόνο που φεύγει από τη συμφωνία αυτή που σας λέω την ένοχη είναι όταν θα μιλάς για νεκρούς. Ναι, αυτό δεν το είχαμε υπολογίσει. Λέγαμε ότι όταν θα έχει τη μεγάλη μπόρα, ξέρω εγώ, κάποιος θα μας ειδοποιήσει ή κάποιος θα ξέρει ότι εδώ που ζούμε δεν είναι εύκολα τα πράγματα και την ώρα εκείνη την δύσκολη πρέπει να αρχίσεις να φεύγεις πολύ νωρίτερα, πριν αρχίσει το ποτάμι να κατεβαίνει. Δεν το ξέρουν όλοι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται κάθε 20 χρόνια. Περνάει μια γενιά σχεδόν. Και στην άλλη 20 ετία πάνω, τσουπ, έχεις και δύο νεκρούς. Που πήραν το αυτοκίνητο, αν είχαν μείνει στο σπίτι τους εκεί που πηγαίναν, ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποια διαμερίσματα και ήταν και μια γυναίκα εργάτρια, την οποία την είχε πάρει μαζί του για να πάνε να καθαρίσουν αυτά τα διαμερίσματα. Οικογενειακοί φίλοι κιόλας, αλλά και με σχέση εργασίας από ό,τι κατάλαβα. Από τη Ρωσία η γυναίκα, και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγός της μου έλεγε ότι ήταν πολύ χαρούμενη τους τελευταίους μήνες, είχε μόλις πάρει, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σπουδαγμένη γυναίκα στη Ρωσία, μετανάστρια εδώ, παντρευτήκανε, κάνανε δύο παιδιά και μόλις τώρα τον Ιούνιο που μας πέρασε, είχε πάρει την ελληνική ηθαγένεια και έβαζε σε διαφορετικούς δρόμους στη ζωή της, πιο σίγουρη, πιο σταθερά, τα παιδιά της να μεγαλώσουν, 15 και 13 χρονών. Όταν έχεις τους νεκρούς λοιπόν, εκεί λες, ρε γαμώτα, αυτό δεν το υπολογίσαμε, ότι θα πάρει και ανθρώπους. Γιατί όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Θα τα φτιάξουμε, μωρέ, και αυτοκίνητα και μαγαζιά. Θα τα φτιάξουμε, αλλά έλα που αυτό δεν φτιάχνεται τώρα. Υπάρχει μια φωτογραφία, αυτή που είναι το cover της σημερινής εκπομπής. Ρίξτε μια ματιά, σε παρακαλώ. Υπάρχει μια φωτογραφία που μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα δίνει μια νότα ελπίδας. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο άνθρωπος που την τράβηξε λέγεται Γιώργος Ζωγλοπίτης, είναι από την Σιτία, γιατί και εκεί είχε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, ευτυχώς χωρίς θύματα, ίσως και μεγαλύτερες καταστροφές. Δεν πήγα, δεν έφτασα στη Σιτία, αλλά οι εικόνες που βλέπω δείχνουν μια πόλη σχεδόν κατεστραμμένη. Και η Σιτία δεν είναι για απελαγία, η Σιτία είναι πολύ μεγαλύτερη έκταση. Εκεί λοιπόν μέσα στα νερά υπάρχει ένας άνθρωπος, αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία, στο cover, έτσι όπως το λέμε, της εκπομπής της σημερινής. Είναι ένας δίτης που έχει πέσει να δει, προφανώς, αν στα αυτοκίνητα που έχει πάρει το ρέμα είναι κανένας άνθρωπος μέσα, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Αλλά αφού το έχει ελέγξει αυτό, είναι μέσα σε μια απίστευτη βρωμιά και όλο αυτό, αυτά τα φερτά υλικά που έχουμε συνηθίσει έτσι στο κλισέ να λέμε. Και μέσα εκεί, έχει βρει μια μπάλα, ένα τόπι. Ξέρετε, και στην Αγία Πελαγία είδα πολλές μπάλες, γιατί είναι και τα τουριστικά μαγαζιά, πήρε πολλά και η μπάλα επιπλέει. Και ειδικά όσοι έχουμε κλωτσίσει πολύ στο παρελθόν, τη βλέπεις την μπάλα να επιπλέει και λες, μήπως να τη σώσω, αφού δεν μπορώ να σώσω τίποτα άλλο. Δεν το έκανα, να σας πω την αλήθεια. Δεν το δοκίμασα καν. Αλλά ήταν στο μυαλό μου, γιατί επέπλεαν πολλές μπάλες μέσα σε αυτό το χαμό. Ξέρω ότι μοιάζει λιγάκι τραγελαφικό όλο αυτό. Είναι, δεν μοιάζει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δίτης, έχει βουτήξει σε αυτή τη φωτογραφία που έπιασε ο Γιώργος Ζωγλοπίτης. Έχει βουτήξει, έχει ελέγξει προφανώς τι γίνεται με τα αυτοκίνητα και μετά, όντας εκεί δίπλα στην ακτή, στο λιμάνι της Σιτίας, έχει πάρει αυτή την μπάλα, έχει και κάποιους ήρωες πάνω, παιδικών, δεν ξέρω, κάτι σαν πιτζαμοήρωες ή κάτι τέτοιο. Όσοι έχετε παιδάκια θα με καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, είναι μια μπαλίτσα που τον έχει πιάσει η φωτογραφία την ώρα που ετοιμάζεται να την πετάξει έξω. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί ακόμα να χάρει λίγο ακόμα από αυτή την μπάλα και να μην πάει, να μην καταστραφεί, να μην την πάρει η θάλασσα. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, ναι, αυτό ήταν μια εικόνα που εγώ διαλέγω τουλάχιστον για την σημερινή εκπομπή να την συνοδεύσει. Μου λένε ότι προσέφερα και εγώ μια εικόνα καλή. Θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο να το δείτε. Ναι, σας λέω ότι γίνονται αυτά μάλλον ασυναίσθητα, αλλά βλέποντας το μετά και διαβάζοντας καλά σχόλια ενός τηλεθεατή στον Sky, ναι, μπορώ να αισθανθώ μέχρι ένα σημείο υπερήφανος, παρόλο που είναι μάλλον ενστικτόδης η κίνηση εκεί, δεν το πολύ σκέφτεσαι. Ναι, ο άνθρωπος που είναι μπροστά μου και μου κάνει δήλωση και τον ρωτάω, ήταν αυτή, είναι ο άνθρωπος που έχει βουτήξει να βρει τη γυναίκα, ήταν αυτή, μου λέει ναι, την είδαμε εκεί. Ναι, κάποια στιγμή όταν αρχίζει να κλαίει, νομίζω ότι δεν έχω δουλειά εκεί με την κάμερα και φεύγουμε. Και ελπίζω ότι είναι ένα μήνυμα αυτό. Ούτε τον ρου της τηλεοπτικής ιστορίας θα αλλάξουμε, ούτε τη γενική άποψη, άποψή σας όλων, όλου του κοινού και δικαίως για τους δημοσιογράφους συνολικά. Αλλά μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, έτσι δύο στάλες που να βάλουν μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Και ναι, μπορώ να σας πω ότι γι' αυτό, βλέποντάς το και εγώ μετά, γιατί μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ξέρεις, έχεις κάνει σύνδεση, ξανά σύνδεση καμιά κοσαριά φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο, γίνονται πράγματα που δεν τα πολύ παίρνεις και χαμπάρι, δεν τα συνειδητοποιείς, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό, ναι, μπορώ να είμαι υπερήφανος. Θα το αναβάσω στο Facebook αν θέλετε να το δείτε, για να καταλάβετε για τι πράγμα ακριβώς σας μιλάω. Δεν χρειάζεται να περί αυτό λόγο άλλο. Διάλειμμα. Και σε λίγο θέλω να έρθω να σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Όχι μόνο στο πλαίσιο που ακούτε τις τελευταίες ημέρες τα καλά λόγια και τα θαυμαστά. Έρχομαι. Thank you. Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken. In my stasis I soak it with a two-go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Old Bushmills, I staggered. You buried the dead. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα και 17, ο Οκτώβριος, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Έλατε να σας μιλήσω λίγο για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, αν και έχουν υποθεί πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Τι να σας πω από το κείμενο που μας αποχαιρέτησε, με το οποίο μας αποχαιρέτησε, μέχρι τις κινήσεις του να δωρήσει τα μετάλλια του, τα δύο αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, για να βγουν σε πληστηριασμό και με τα έσοδα να ενισχυθούν συγκεκριμένοι φορείς, ιδρύματα, ειδικά για την βοήθεια παιδιών που έχουν ανάγκες. Μέχρι τις δάδες τις οποίες ένας άνθρωπος που δείχνει με το φευγιό του ότι όλα αυτά που κερδίζουμε στη ζωή, να εδώ τα μετάλλια μου που τα κορνιζώσαμε και τα βλέπουμε, οι δάδες, οι Ολυμπιακές, μάλιστα κάποιες από αυτές έχουν τεράστια συλλεκτική αξία, γιατί ήταν και πρώτος λαμπαδιδρόμος στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, αν δεν κάνω λάθος, που κάπου συνδέθηκε και με η οικογένειά του, επειδή έπεσε η μέρα της κηδείας του να είναι η μέρα που έγινε η καταστροφή στην Κρήτη, συνέπεσε και δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ανθρώπους τους δικούς του. Τι να σας πω, πόσα πολλά παραδείγματα. Να είδες ρε παιδί μου που λες όλο για σκοτεινιές και για συννεφιές. Με ένας άνθρωπος φτάνει, ένας άνθρωπος, για να σου δείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια χαραμάδα. Και με το φευγιό του μάλιστα, ναι, τα έσοδα από την πώληση της δάδας ή από τέλος πάντων όπως θα γίνει μια διαδικασία, να διατεθούν και στους ανθρώπους που αυτές τις ημέρες δοκιμάστηκαν στην Κρήτη. Τι να σας πω, πραγματικά δεν έχεις λόγια να περιγράψεις, όπως δεν έχεις λόγια να περιγράψεις το κακό καμιά φορά, δεν έχεις, σταματάνε τα λόγια να περιγράψεις και το καλό. Μπράβο θα πω, μπράβο, μόνο έτσι ένα ταπεινό μπράβο και να μάθετε τα παιδιά σας να γίνουν Αλέξανδροι Νικολαίδηδες. Να μάθουμε τα παιδιά μας όλοι. Έχω μερικά παράπονα όμως και μου τα μεταφέρουν και ο Δημήτρης και ο Χρήστος στα μηνύματά τους. Και μου το ζητήσαν, και θα το κάνω, να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, αλλά κυρίως, ειδικά ο Χρήστος στο μήνυμά του, μου θυμίζει πώς φερθήκαμε στον Αλέξανδρο Νικολαίδη σαν κοινωνία. Δεν είναι ώρα να τα λες αυτά τώρα που αποχαιρετάμε τον άνθρωπο και μας έδωσε τόσο φωτεινό παράδειγμα. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Όχι ακριβώς τώρα που τον αποχαιρετούμε και ακριβώς τώρα που μας έδωσε τόσο φωτεινό παράδειγμα. Είναι ώρα να σας πω για τα σκοτάδια που τον κυνήγησαν σε κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής του. Αυτό εδώ που ακολουθεί είναι από το 2019. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης μιλά για το ρατσισμό και μιλά για το πώς θα ήταν ο κόσμος, τι θα τον ανησυχούσε, σε ποιο κόσμο θα ανησυχούσε να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Το κέντρο του προβλήματος του ρατσισμού βρίσκεται στο πώς αντιλαμβάνεται την αξία της ανθρώπινης ζωής ο καθένας μας. Μου φαίνεται εξωπραγματικό το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι ενήλικες ανάμεσά μας, οι οποίοι αποφασίζουν ότι είναι ανώτεροι από κάποιον άλλον επειδή προέρχονται από διαφορετικό τόπο και χώρα, επειδή είναι απλά διαφορετικοί, επειδή έχουν διαφορετική κουλτούρα. Και όλα αυτά στην Ευρώπη του πολιτισμού και του διαφωτισμού που έχασε το δρόμο της, στην Ελλάδα της δημοκρατίας που έχασε την ανθρωπιά της, μέσα στην ελληνική κοινωνία που ξέχασε τους κοινωνικούς αγώνες που έδωσε και κέρδισε τα σημερινά κεκτημένα με την αλληλεγγύη. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έφτασε σε σημείο να υιοθετεί κοινωνικά και πολιτικά την ρητορική μίσους και του ρατσισμού. Ακόμα και στην ίδια μου την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, την πολιτισμικότερη ελληνική πόλη, την πόλη της συνύπαρξης των διαφόρων λαών, όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, οι φτωχοί τους πλούσιους, οι Εβραίοι τους Βούλγαρους, ο Βορράς τον Νότο και το Βυζάντιο την Ελλάδα. Κλείνοντας λοιπόν, αν με ρωτήσει κάποιος σαν πατέρας τι φοβάμαι για το αύριο του παιδιού μου, θα το απαντήσω ότι δεν με φοβίζει τόσο να μεγαλώσει το παιδί μου σε μια κοινωνία με παράτυπους μετανάστες, με παιδιά με μαθησιακά και νοητικά προβλήματα, ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους και διαφορετικούς ανθρώπους. Με φοβίζει όμως να μεγαλώσει ανάμεσα σε ρατσιστές, φοβικούς, εθνικιστές, με μίσος για διαφορετικότητα και μακριά από την αγάπη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Το τελευταίο διάστημα η κοινωνία της Σκίδρας πληροφορήθηκε πως ο Λιουμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαίδης πολιτικοποιήθηκε, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα ιδεώδη του αθλητισμού και του πολιτισμού, μιας και δεν δύναται ένας Ολυμπιονίκης πρότυπο της νεολαίας να πολιτικοποιηθεί και να υποστηρίζει δημόσια την εθνικά επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών που χαρίζει το όνομα Μακεδονία στους βόρειους γείτονές μας. Γεγονός που έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά και με το ψήφισμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, που υιοθέτησε πρώτο σε όλη την Ελλάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Σκίδρας, μη αποδεχόμενο την παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία. Για τους λόγους αυτούς, και επειδή δεν επιθυμούμε στους χώρους που αθλούνται τα παιδιά μας να υπάρχουν πρότυπα ανθρώπων που από Ολυμπιονίκες μεταμορφώθηκαν σε πολιτικούς, καλούμε όλους τους δημότες της Σκίδρας αύριο 5η 18 Απριλίου 2019 και ώρα 2.30 το μεσημέρι έξω από το Δημοτικό Στάδιο Σκίδρας για συλλογή υπογραφών με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σκίδρας την κατάργηση της ονομασίας Αλέξανδρος Νικολαίδης από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, κλειστό γυμναστήριο Σκίδρας και υπέρ της αλλαγής αυτού. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης ήταν από τον Δήμο Σκίδρας, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Αυτοί ήταν οι συμπολίτες του το 2019, που επειδή έκανε το θανάσιμο λάθος να είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ και να υποστηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ζήτησαν, είπαν ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που πολιτικοποιείται να είναι και Ολυμπιονίκης και πρότυπο για τα παιδιά μας. Αν είχε πολιτικοποιηθεί προς την άλλη πλευρά, προφανώς δεν θα είχαν πρόβλημα οι πολίτες της Σκίδρας, ούτε το Πανελλήνιο, πώς το είπε, Μακεδονικό Συμβούλιο Μακεδονικών Οργανώσεων Μακεδονίας Ξεκουστής του Αλεξάνδρου Χώρας. Όχι του Αλεξάνδρου Νικολαίδη, του άλλου. Και του Αλεξάνδρου Νικολαίδη το όνομα θέλανε να φύγει από το γήπεδο της γειτονιάς τους, από το γήπεδο της πόλης τους, γιατί προσέβαλε με το να είναι εκεί. Δεν έφυγε, ευτυχώς, αλλά έμεινε αυτή η επιστολή. Αυτό μου θυμίζει ο Χρήστος. Μου λέει, θυμάσαι ότι αυτόν τον είχαν με αυτόν τον τρόπο περιλάβει οι δικοί του συμπολίτες. Αλλά μου λέει και άλλο ο Χρήστος. Και δεν τα λέει μόνο ο Χρήστος, τα ψάχνω κι εγώ και τα βρίσκω. Ναι, είχε πολιτικοποιηθεί, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε κάτι, ήταν και ευρωβουλευτής, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέω εσάς τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς, άσε τους πολίτες της Σκίδρας. Εξάλλου με τέτοιου είδους πολίτες και λοιπά έχουμε και στο παρελθόν πολλά, ή μάλλον δεν έχουμε πια πολλά να πούμε. Δεν χρειάζεται πολλά να πούμε. Αλλά με τους αριστερούς εγώ έχω να πω πολλά. Ή τουλάχιστον έτσι νιώθω. Για πείτε μου, θυμάστε ότι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής στις εκλογές του 19. Θυμάστε αν τον ψηφίσατε. Ή μάλλον μπορεί να ψηφίσατε κάποιους καλύτερους από αυτόν. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, για τον οποίο όλοι μιλάτε σήμερα και είστε υπερήφανοι που ήταν κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι, γιατί ήταν ένας λαμπερός άνθρωπος. Πραγματικά, και το αποδεικνύει με το φευγιό του και το αποδείκνυε και με τα λόγια του, αυτά που σας περιέγραψα, αυτά που σας μετέφερα να ακούσετε. Λοιπόν, στις εκλογές ο Αλέξανδρος Νικολαίδης πήρε 68.738 ψήφους στις ευρωεκλογές του 19. Καλή επίδοση, αλλά δεν έφτανε για να είναι στην Ευρωβουλή. Θα μου πεις τι να κάνεις, κάποιοι, οι καλύτεροι μπαίνουν μπροστά. Οι καλύτεροι μπαίνουν μπροστά. Ναι, ήταν καλός, αλλά υπήρχαν καλύτεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, 140.404 ψήφους πήρε ο τελευταίος από αυτούς που εκλέχτηκαν. Σας θυμίζω το νούμερο, 68.700 ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, 140.404 ο τελευταίος στη λίστα που μπήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Αμέσως παραπάνω είναι με 162.974 ψήφους, 162.974 έναντι 68.738 ο Αλέξης Γεωργούλης. Ναι, ναι, μπορεί να υπήρχαν καλύτεροι να ψηφίσετε, σύντροφοι. Μπορεί να υπήρχαν καλύτεροι, προφανώς. 236.961 ψήφους πήρε η Έλενα Κουντουρά. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα υπήρχαν καλύτεροι να ψηφίσετε. Μια 19χρονη κοπέλα καταγγέλει ότι βιάστηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, το περιβόητο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι αστυνομικοί δεν αρνούνται ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, αλλά λένε ότι ήταν με τη θέλησή της και ότι ενδεχομένως και εκείνη να τους προκάλεσε. Και είμαστε εδώ να συζητάμε τώρα με τους συνηγόρους δε των αστυνομικών, όσο πρόλαβα και όσο μπόρεσα να δω στα κανάλια και λοιπά όλη αυτή τη συζήτηση, αν τα ήθελε και αυτή, για να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Και μοιάζει να ξεχνάμε ότι συζητάμε για κάτι το οποίο συνέβη μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ σου λέω ότι έχουν δίκιο Έτσι, για μια στιγμή. Δεν ξέρω τι έγινε. Η κοπέλα μετά βέβαια κάνει και άλλες δηλώσεις. Λέει ότι ήρθε αυτός, με φίλησε, τρόμαξε, έβγαλε τη ζώνη του, είχε πάνω το όπλο, με είχαν σε ένα κλειστό δωμάτιο κάτω στο υπόγειο. Ναι, λέει, τον φίλησα κι εγώ γιατί τρόμαξα, γιατί δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ, τι θα μου κάνουνε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την μαρτυρία αστυνομικών, οι οποίοι, λέει, οι αστυνομικοί είχαν και το βίτσιο με τις κάμερες που έχουν συνήθως για να τραβάνε τους διαδηλωτές πάνω στη στολή τους, να τραβάνε και την πράξη που κάνανε. Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και συζητάμε στα πολύ σοβαρά μας, σαν κοινωνία, ήθελε ή δεν ήθελε η κοπέλα. Δηλαδή το ενδεχόμενο να συζητάς ότι μέσα στο αστυνομικό τμήμα, και ειδικά σε αυτό το αστυνομικό τμήμα, εκεί που δέρνανε πριν από μερικές μέρες τον Αντώνη Ζήβα, έναν άνθρωπο που τυχαία έπεσε στα χέρια τους μετά τις διαδηλώσεις στα Εξάρχεια. Εκεί που έχουν γίνει πράγματα και θάματα, εκεί που δέρνανε μετανάστες, εκεί που έχει πεθάνει άνθρωπος από το ξύλο. Εκεί μέσα σε αυτό το τμήμα θέλεις να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση αν ήθελε και αν δεν ήθελε. Που εγώ σου λέω και να ήθελε, ποιο είναι το επιχείρημα, πώς τολμάς να βγεις και να πεις ότι σε αυτή τη ρημάδα δουλειά που πήγες να κάνεις επειδή δεν βρήκες τίποτα άλλο ή επειδή ήθελες να γίνεις από μικρός μπάτσος, μπορείς μέσα σε αυτό τον χώρο να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα επειδή ήθελε. Ντρέπομαι, ρε γάμο, το μερικές φορές. Ντρέπομαι εσάς καταρχάς που σας τα περιγράφω αυτά. Ντρέπομαι που θα πρέπει να απολογηθούμε κάποτε στα παιδιά μας όταν θα μας ρωτήσουν ή να απολογηθούμε στους εαυτούς μας, ρε εσύ. Δηλαδή, για κάτσε λίγο, είδες ένα τηλεοπτικό παράθυρο που ένας δικηγόρος ισχυρίζεται ότι ο πελάτης του, λέει ότι ο πελάτης του ισχυρίζεται ότι τα ήθελε και αυτή, κύριε δημοσιογράφε μου. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, μέσα στο τμήμα. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να ήθελε ειδικά μέσα στο τμήμα. Καταλαβαίνεις τι συζητάς αυτή τη στιγμή? Και είναι μια απλή, ένα επόμενο. Πάμε στο επόμενο θέμα αμέσως μετά. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι άλλο έγινε. Και η μία φρίκη έρχεται να διαδεχτεί την άλλη, γιατί μόλις έχεις φύγει από τη φρίκη της 12χρονης στον Κολωνό. Έχω ένα μήνυμά σας από τον Λοράντε Τζόρτζιο. Μου γράφει: βρήκα ασαφή την άποψή σας για την οικογενειακή ευθύνη στην εκπομπή της Παρασκευής. Επειδή εκτιμώ, μου λέει, ότι δεν διστάζετε να παίρνετε προσωπική θέση, σας ερωτώ αμέσως και ευθέως, αφού που ρωτήσατε εσείς εμάς, θα καταγγέλατε εσείς τον πατέρα σας? Προσωπικά, μου λέει, εγώ όχι. Πρόσεξε μισό λεπτό. Προσέξτε. Δεν ξέρω αν ήταν ασαφές. Νομίζω ότι εγώ το διευκρίνησα πολύ καλά. Μιλά προφανώς για τον γιο του Μίχου, του ανθρώπου που έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή και κατηγορείται για όλα αυτά τα φρικιαστικά πράγματα, και για το γιατί τον απολύσανε από το Βήμα. Η απάντηση σαφής είναι όχι, ούτε κι εγώ θα το έκανα. Ούτε κι εγώ θα είχα το θάρρος. Να ξέρεις ότι γίνεται κάτι μέσα στο σπίτι σου και να πάω να καταγγείλω εγώ πού, στην εφημερίδα μου? Σας έλεγα, είχα κάνει την ερώτηση, φαντάζεστε έναν δημοσιογράφο που θα έλεγε δεν θα σας γράψω σήμερα για τα διεθνή ή για το διπλωματικό ρεπορτάζ, λέω να γράψω ένα ρεπορτάζ για τον πατέρα μου και να τον καταγγείλω ανοιχτά και να κάνω μια φοβερή αποκάλυψη για αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου και να το γράψω στην εφημερίδα σας, στο Βήμα. Κανένας δεν θα το έκανε αυτό, ούτε εγώ θα το έκανε. Αλλά είναι αυτή η ερώτηση? Η ερώτηση δεν είναι αυτή, η κύρια. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι η εφημερίδα Το Βήμα λέει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο δημοσιογράφος, γνώριζε τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Και επειδή είδα και μια άλλη συζήτηση, ότι και Το Βήμα γνώριζε. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ Το Βήμα, ειδικά Το Βήμα του Μαρινάκη. Αλλά το κείμενο του Βήματος έλεγε ότι ρωτήσαμε τον δημοσιογράφο και μας είπε ότι γνώριζε εδώ και 2 εβδομάδες τουλάχιστον για τις καταγγελίες εις βάρος του πατέρα του και ότι είχε όλο αυτό. Όχι ότι γνώριζε Το Βήμα, όταν τον ρωτήσαν, τους είπε ότι εδώ και 2 εβδομάδες ξέρω. Όχι ότι Το Βήμα δεν είπε ότι εμείς γνωρίζαμε επί 2 εβδομάδες. Γιατί όλοι ρωτάνε τώρα γιατί Το Βήμα, αφού το ήξερε επί 2 εβδομάδες. Τουλάχιστον να διαβάζουμε σωστά τι λένε. Άσε τι συνέβαινε. Τουλάχιστον να διαβάζουμε τι λένε. Λοιπόν, η απάντηση και στον Λοράν και σε όλους, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί είναι δύσκολα θέματα αυτά, έχει να κάνει όχι με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Έχει να κάνει με το πώς αυτός ο άνθρωπος και με ποιες διασυνδέσεις έχει μπει στην εφημερίδα. Παίζει ρόλο για μένα, ναι. Είναι σαν εκείνη την ένοχη συμφωνία που σας έλεγα νωρίτερα. Αν έχεις κάνει μια ένοχη συμφωνία, είπα από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, ότι η εκτίμησή μου είναι, χωρίς να έχω στοιχεία, ότι αυτός που άνοιξε την πόρτα στον 25χρονο αυτό δημοσιογράφο, τον γιο του Μίχου, είναι ο ίδιος που την έκλεισε, γιατί πλέον εκτίθεται πάρα πολύ. Γιατί κάποιος άνοιξε μια πόρτα, και σας έλεγα ότι για όλους μας κάποτε κάποια στιγμή άνοιξε μια πόρτα, και το θέμα είναι πόσο τιμάς όταν μπήκες μέσα τι ακριβώς κάνεις. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά. Δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά. Ναι, αν είμαι τσαγκάρης, χωρίς να υποτιμώ τους τσαγκάριδες, και την άλλη μέρα από τότε, μπορεί και ακόμα και τσαγκάρης, να δυσκολευτώ την άλλη μέρα να πάω να καρφώσω παπούτσια, ξέροντας ότι συμβαίνει αυτό στο σπίτι μέσα. Πολύ περισσότερο όμως αν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Λέει η εφημερίδα ότι του ζητήσαμε να μείνει λίγο στην άκρη, να μην γράφει ή να μείνει για ένα διάστημα σε διαθεσιμότητα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά δεν το δέχτηκε, γιατί θεωρούσε ότι με αυτό το δεδομένο και με αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι του, μπορεί να συνεχίσει να γράφει για τον Ερντογάν, μπορεί να συνεχίσει να γράφει αυτά τα θέματα. Γράφει. Και γράφει και καλά. Δεν λέω ότι είναι ένας κακός δημοσιογράφος. Σας είπα, είδα τα κείμενά του, τουλάχιστον χωρίς να τον ξέρω, η εικόνα που σχημάτισα είναι για το κείμενό του θετική. Μπορείς, παιδί μου, να συνεχίσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά? Σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν συμβαίνει κάτι. Κάνεις μια δουλειά. Δεν ξέρω, δεν έχω πάρει πολύ ψηλά τον αμανά. Αυτό σας έλεγα και την προηγούμενη φορά για την δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά. Έχεις να κάνεις με ένα κοινό που ξέρει ποιος είσαι και κουβαλάς μαζί σου ό,τι είσαι. Και ότι είναι ο πατέρας μου. Εάν το ήξερες, ναι. Εάν ο πατέρας σου μίλησε στους σωστούς ανθρώπους για να σε βάλουν εκεί μέσα, προφανώς υπάρχει ένα θέμα. Είναι το ίδιο ζήτημα με την οικογενειακή ευθύνη και με τον πλεύρη. Δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε γιος του φασίστα. Είσαι ο γιος, δικηγόρος, λειτουργός της δικαιοσύνης, υπουργός υγείας, ειδικά που έχεις πει να κάνουμε κόλαση τη ζωή των μεταναστών, και το να μου πεις τώρα ότι αυτά είναι αποκτήνωση που κάνει ο πατέρας μου, με κοροϊδεύεις, με δουλεύεις. Δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε γιος, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και ναι, παρόλο που δεν είμαι οπαδός της οικογενειακής ευθύνης, που κατά βάση είναι φασιστική νοοτροπία, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω αυτό να είναι σαφές. Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Και εσάς και τους δικούς σας. Ένα χέρι γράφει εντός μου. Που υπάρχει Θεό. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγή χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. φίλη σκύλη μου μικλέτε, με στη συμφορά να λέτε. Κάπου υπάρχει Θεός. Κάπου υπάρχει Θεός.